Zakładam kaptur, choć nie lubię bluz z kapturem. Wchodzę do fury, choć nie bólę za tą furę. Potem wychodzę z niej i patrzę na to miasto. To jest nasz dzień, taki jest nasz dzień. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Wiem, że ten dzień jest moim dniem ze snu. Ty wiesz, co mam do powiedzenia, kiedy mówię ci. Mówię ci. Ja mam tu sobie, czego ty nie możesz teraz mieć. Nie możesz mieć. W tej chwili właśnie otwierasz przede mną swoje drzwi. Swoje drzwi. Wraz z tymi wersami nadchodzą lepsze dni. Nasze dni. Ty wiesz, co mam do powiedzenia, kiedy mówię ci. Mówię ci. Ja mam tu sobie, czego ty nie możesz teraz mieć. Teraz mieć. W tej chwili właśnie otwierasz przede mną swoje drzwi. Swoje drzwi. Wraz z tymi wersami nadchodzą lepsze dni. Nasze dni. Nasze dni. Nasze dni dziś zapisane w gwiazdach. Nasze życie, nasza droga, nasza pasja. Armagedonu termin wyznacza ktoś po raz kolejny. Przeżyliśmy ich kilka, o tym już wiemy. Wiemy, wiemy, na czym stoją nasze stopy. Większość wyjechała do zachodniej Europy szukać lepszych dni, lepszej perspektywy. Ten świat pełen pokus, nie jest na niby. Co by było, gdyby wszystko można mieć od razu? Chciałbym mieć od razu zarys takiego obrazu. Chciałbym nasze dni zaliczyć do najlepszych dni na świecie. To są nasze dni, to są nasze dni przecież. Wychodzę przed dom i widzę swój ogród, a w nim swoje drzewa, które sadziłem tu. I po krótkiej chwili wykonuję obrót. I już wiem, że ten dzień jest moim dniem ze snu. Ty wiesz, co mam do powiedzenia, kiedy mówię ci. Mówię ci. Ja mam tu sobie, czego ty nie możesz teraz mieć. Nie możesz mieć. W tej chwili właśnie otwierasz przede mną swoje drzwi. Swoje drzwi. Wraz z tymi wersami nadchodzą lepsze dni. Nasze dni. Ty wiesz, co mam do powiedzenia, kiedy mówię ci. Mówię ci. Ja mam tu sobie, czego ty nie możesz teraz mieć. Teraz mieć. W tej chwili właśnie otwierasz przede mną swoje drzwi. Swoje drzwi. Wraz z tymi wersami nadchodzą lepsze dni. Nasze dni. Zakładam kaptur, choć nie lubię bluz z kapturem. Wchodzę do fury, choć nie bólę za tą furę. Potem wychodzę z niej i patrzę na to miasto. To jest nasz dzień, taki jest nasz dzień. Sprawdź to, jem śniadanie, które może być kolacją. Dla reszty może być nawet późną kolacją. Moje oczy są nawigacją w tym mieście, w którym trzeba liczyć się z każdą sytuacją. To są nasze dni, każdy z nich ma swoją wartość. Nasze dni, nie mamy czasu na zazdrość. Mamy czas na lepszą jakość, z nią jedziemy do przodu. Obserwując te ulice z okien samochodów. To są nasze dni, nasze chwile ukochane. Dla mnie nie są takie same, to jest nam dane. To są nasze dni, z których zbieramy piękne chwile. To są nasze dni, tyle. Ty wiesz, co mam do powiedzenia, kiedy mówię ci. Mówię ci. Ja mam tu sobie, czego ty nie możesz teraz mieć. Nie możesz mieć. W tej chwili właśnie otwierasz przede mną swoje drzwi. Swoje drzwi. Wraz z tymi wersami nadchodzą lepsze dni. Nasze dni. Nasze dni. Ty wiesz, co mam do powiedzenia, kiedy mówię ci. Mówię ci. Ja mam tu sobie, czego ty nie możesz teraz mieć. Teraz mieć. W tej chwili właśnie otwierasz przede mną swoje drzwi. Swoje drzwi. Wraz z tymi wersami nadchodzą lepsze dni. Nasze dni. Nasze dni.